ika'y dumadaan at nakikita. Kung alam mo lang sana, araw at gabi minamastan kita. At kahit anumang gawin, di mo pinapansin. Sa panaginip ko'y nagdurusa pa rin. Kailan mo kaya mapapansin itong damdamin? Kailan mo kaya intindihin? Huwag nang biruin. Kailan ba sana'y gumising na puso ko'y nagdurusa? Sabihin lang sa'yo, mahal na mahal kita. Ngunit tuwing sabihin lahat ng damdamin, iniiwasan mo pa rin ang pagtingin. Kailan mo kaya mapapansin? Sous-titrage Société Radio-Canada.